polo binke mobali ya pamba dinyovo lelo suwa nde ya kina eyenge mama suwa ezalaka na kina mama nayebi nyonso bolinge sini mama akoyavo ebongi kaka tota bwana oboyanga ye ngandimi nyonso eyenga mama ebongi obosana zuwa obeti tolo olobinga mobali ya pamba diyogo lelo zuwa nde ya tina oboyanga ye ngandimi nyonso oboyanga ye o mama omoni mbanda okwena zuwa eloko nini ekokosaka yo bo Looking good.